け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる負けるわけにいかね フリーザ恐るべし悟空が出した最後の切り札とは 元気玉だけは使いたくなかった多分威力がありすぎてこの星そのものを潰しかねね なんだそれは貴様また何かつまらんことを考えているなそんなフラフラで何ができるというのだ あ、元気玉まさかあのでかいのが チャンスを生かせピッコロ捨て身の援護射撃 Co on robi? Coś kombinuje. Dlaczego tkwi w bezruchu? Wzywam drzewa i rośliny. Wzywam zwierzęta i wszelkie inne żywe stworzenia tej planety. Dajcie mi swą energię. Dajcie mi swą siłę. Energia Wszechświata. Thank you. Songo jest bardzo silny, niewyobrażalnie. Kiedy był jeszcze uczniem i u genialnego żółwia poznawał sztuki walki, odniósł wiele zwycięstw na turniejach. Umie się bić, nawet jako mały chłopiec zawsze zwyciężał. Pokonał naszych wrogów. Kiedy kosmiczni wojownicy napadli na Ziemię, dał im niezłą nauczkę. Nie wolno go lekceważyć. Jeśli twój mistrz myśli, że pokona Songa, jest w błędzie. Powinien się poddać i jak najszybciej opuścić tę planetę. Nie macie tu czego szukać. Jazda stąd. Brawo, Songo, tak trzymaj, uda ci się. Zgromadził wielką energię. Na Ziemi lepiej mu to wyszło, ponieważ na Ziemi była bogatsza fauna i flora. Tutaj jest mało żywych istot, dlatego jest mniej energii. Myślę, że Songo ściągnie także energię pobliskich planet. Frezer się nie zorientował. Dlaczego Songo jeszcze nie atakuje? Teraz jest najlepszy moment. Nie może. Jeszcze nie zgromadził niezbędnej energii. Żeby pokonać Frezera, potrzebuje jej znacznie więcej. Pośpiesz się, tato. Gwiazdy i planety, użyczcie mi swej energii. Mów prawdę, szykujesz się do jeszcze jednego ataku. Przyznaj się, może zrozumiałeś w końcu, że lepiej byłoby się poddać. Zgromadzenie powszechnej energii trochę trwa. Obawiam się, że Frezer zorientuje się, co mu szykuje. Siła piekielna. Siła złowroga. Siła czysta. Siła zwierzęca. Siły specjalne to my. Jesteśmy niepokonani. Brawo, panowie, doskonale. Możemy być z siebie dumni. Dopracowaliśmy nasz pokazowy numerek. Ta planetka wydaje mi się całkiem sympatyczna. Zamieszkajmy tutaj. Co wy na to? Świetna myśl. Mnie też się tu podoba. Podbijmy tę planetkę. Nie ma mowy. Nie pozwolimy wam na to. Wiem, kim oni są. To żołnierze Frezera. To oni poturbowali Vegetę. Żołnierze Frezera? Znacie Wegetę? A może jesteście kumplami tego zdrajcy? Jeśli tak, już my was urządzimy. Pokonaliśmy Wegetę, z wami pójdzie nam jak składka. Wegeta jest zwykłym mięczakiem. Mogliśmy go skutecznie załatwić, ale zabrakło nam szczęścia. To już przeszłość. Teraz urządzimy się na tej planecie i nikt nam w tym nie przeszkodzi. Psujecie nam krajobraz. Uciekajcie stąd. Za kogo on się ma? Znikaj stąd. Uciekaj. Myślą, że nas stąd wypędzą, a to numer. Słuchajcie, a może byśmy tak trochę potrenowali? Wymarzona okazja do ćwiczeń. Nie zapominajmy rad naszego szefa. Na każdej nowej planecie trzeba być ostrożnym. Ciążenie powszechne może nas zaskoczyć, więc uważajmy. Masz rację, bądźmy ostrożni. Nie macie prawa niszczyć czegoś, co do was nie należy. Moja kolej. Brawo, nie wyszedłeś z wprawy. Moja kolej, miejcie oczy szeroko otwarte. Usuńcie się. Nie do wiary. Zrobili to mimo dużego ciążenia. Podbicie tej planety nie będzie trudne. A cóż to za rumor? Mamy nieproszonych gości. Nie życzę sobie, by ktokolwiek niszczył moją planetę. Wracajcie tam, skąd przybyliście. Słyszałeś go? Nie brak mu tupetu. Czy wiesz, do kogo się zwracasz? Barbarzyńcy, tacy jak wy, nie robią na mnie wrażenia. Chcesz się bić? Czemu nie? Z przyjemnością dałbym ci nauczkę. Więc szykuj się. Son Go gromadzi energię powszechną. Dlaczego się upierasz? Nie pokonasz mnie. Nie rozumiesz tego? Jestem już prawie gotowy. Cierpliwości. Zaraz cię rozruszam. Szybko wstawaj. Podnieś się, nie rezygnuj. Co ci jest? Dlaczego mnie nie atakujesz? Kpi sobie ze mnie, czy co? poczekaj no. Cierpliwości. Co ty kombinujesz? Powiedz. Trzymaj się, Songo. Jesteśmy z tobą, tato. Posłuchajcie mnie. Oddacie mi swoje siły. Prędko, nie traćmy czasu. Bierz. Po co się śpieszyć? Mamy czas. Nadal sobie ze mnie kpisz? Już ja ci pokażę. Nie patrzcie na nich. Oddajcie mi swoją energię. Proszę. Nigdy nie spotkałem ludzi do tego stopnia zarozumiałych. Ty i twoi ludzie jesteście bardzo dumni, ale jesteście prymitywni. Nie wiem, dlaczego czynię ci łaskę i pozwalam ci ze mną walczyć. Jesteś taki jak wszyscy, dlatego natychmiast cię wykończę. Potem zajmę się twoimi kolegami i już nigdy nie usłyszę o kosmicznych wojownikach. Legenda o superwojowniku jest czystą brednią, pójdzie w zapomnienie. Cóż to za światło? To nie słońce. Za późno. Widział. Co to? Jakby ognista kula. To zgromadzona energia. Czy to nie... Co zrobiłeś? Wystarczy. Zachowajcie trochę sił dla siebie. Nigdy nic nie wiadomo. Ten Łotr odkrył prawdę. Muszę się włączyć. Natychmiast. Zostańcie. Nie ruszajcie się z miejsca. Ty nędzniku, zgromadziłeś energię powszechną. Gdzie się tego nauczyłeś? Co robić? Jeżeli teraz rzucę, zrobi unik. I tak mam za mało energii, by go zniszczyć. Chyba się nie uda. A ty? Durniu, myślałeś, że pozbędziesz się mnie w taki sposób? Udałoby ci się, gdybyś to zrobił szybciej. Znowu nic z tego. Teraz. Idź do diabła. Świetna zagrywka. Pośpiesz się. Zakończ jak najszybciej gromadzenie energii powszechnej. Prawie skończyłem. Kończ przygotowania. Jeżeli tu wróci, nie zdołam go powstrzymać. Robię, co mogę. Wtrąciłeś się do walki, by ratować mu życie. Rozprawię się z wami dwoma. Panowie, trzeba się z nimi rozprawić. Skończmy z nimi. Idą. Wy zostaniecie tutaj, ja tymczasem zajmę się nimi. Poradzisz sobie sam, panie? Ciężka sprawa. Oni są potworni. Dzięki interwencji szatana, Songo być może zakończy przygotowania do ataku i pokona wreszcie straszliwego przeciwnika. くれてありがとう。早くしろ、悟空。フリーザの野郎、もうすっかり頭に来てやがるぜ。 くらえ、フリーザ。次回、ドラゴンボール Z 元気玉の超破壊力、生き残った